สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยาภิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่261เรื่องคำอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่36โปรดประทานอาหารประจำวันพี่น้องครับเมื่อเราอธิษฐานคำว่าขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันให้กับข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้มีความหมายของคำว่าอาหารที่เกี่ยวข้องกว้างขวางมากครับหมายถึงทุกอย่างที่เป็นความต้องการทางด้านร่างกายของเราในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนนั้นเราจะต้องสำนึกในพระคุณความรักของพระเจ้าที่โปรดประทานอาหารประจำวันผมขออนุญาตทบทวนนะครับอาหารนั้นเป็นการจัดเตรียมของพระเจ้าอย่างพอเพียงสำหรับปัจจุบันพี่น้องครับหลายคนนะครับมีความคิดว่าจะสะสมอาหารสะสมไว้ในตัวอย่างไรครับก็คือกินเยอะๆกินเยอะๆเข้าไว้แต่จริงๆแล้วเราไม่สามารถกินเกินขีดจำกัดของแต่ละคนที่เรามีอยู่ได้เราไม่สามารถกิน3พอร์ชั่น5พอร์ชั่นคำว่าพอร์ชั่น PORTION มีความหมายว่าส่วนนะครับส่วนของ1อิ่ม2อิ่ม3อิ่มเราอาจจะกินครั้งหนึ่งนะครับหลายคนที่เคยกินอาหารเยอะๆอาจจะกิน2อิ่มนะครับคือหมายถึงว่าคนอื่นเขากิน1อิ่มนะครับแค่นี้ก็อิ่มแล้วแต่เราอาจจะต้องกินถึง2อิ่มแต่ไม่เคยมีใครกินได้5อิ่มหรือ10อิ่มครับพี่น้องครับแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าขีดความสามารถของเราในการรับพระพรของพระเจ้านะครับขีดความสามารถของเราเปรียบเสมือนกับชามข้าวครับหรือโอ่งน้ำนะครับเมื่อหงายโอ่งรับน้ำแล้วนะครับมันย่อมต้องมีขีดจำกัดครับแต่ว่าการหิวเงินนะครับไม่เคยมีขีดจำกัดครับพระคัมภีร์บอกว่าไม่เคยอิ่มเงินนะครับหมายความว่าเมื่อเราได้อะไรที่นอกเหนือจากอาหารแล้วนะครับหลายสิ่งหลายอย่างนะครับในโลกนี้เรามักจะไม่ค่อยอิ่มครับแม้ว่าเราจะมีเยอะแยะมากมายก็ตามนะครับจึงมีคนคิดบอกว่าเตียงนอนของเราก็แค่6ฟุตกว้าง3ฟุตครึ่งเท่านั้นเองนะครับแต่เวลาเราตายครับโรงของเราจะแคบกว่านั้นใช่ไหมครับโรงเรานี่อาจจะกว้าง2ฟุตยาว6ฟุตสูง2ฟุตแค่นั้นก็บรรจุร่างกายของเราที่แน่นิ่งและสงบอยู่พี่น้องครับคำว่าอาหารนั้นมีความหมายกว้างขวางนะครับเมื่อวานนี้เราพูดถึงนอกจากอาหารแล้วนะครับก็เป็นเรื่องของทรัพย์สิ่งของทั้งหลายนะครับทรัพย์สิ่งของเหล่านี้เป็นทรัพย์สินของที่พระเจ้านั้นได้ประทานให้กับเราครับแต่วันนี้เราจะมาดูนะครับว่าแหล่งที่มาหรือต้นกำเนิดของอาหารนั้นเรารู้นะครับว่ามาจากพระเจ้าแน่นอนนะครับมาร์ตินลูเทอร์ได้กล่าวไว้นะครับผมได้พูดในเมื่อวานนี้แล้วนะครับว่าคำว่าอาหารนั้นมีความหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่จำเป็นต่อการดำรงชีพทุกสิ่งทุกอย่างที่จำเป็นต่อการดำรงชีพไม่ว่าจะเป็นอาหารเองไม่ว่าจะเป็นร่างกายที่แข็งแรงไม่ว่าเป็นอากาศที่ดีไม่ว่าจะเป็นบ้านและครอบครัวที่อบอุ่นมีภรรยาที่เรารักและรักเราและมีลูกที่เคารพเราและเราก็รักเขามีรัฐบาลที่ดีที่เอาใจใส่ประชาชนที่ไม่คอร์รัปชันในขณะเดียวกันครับก็มีสันติสุขกับตัวเองมีการคืนดีกับตัวเองมีการคืนดีกับสิ่งแวดล้อมมีการคืนดีกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพื่อนบ้านของเราพี่น้องครับมาร์ตินลูเทอร์มองว่านี่คืออาหารครับอาหารนั้นไม่ใช่ต้องหรูหราฟุ่มเฟือยแต่สิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้กับเราอย่างพอเพียงนะครับถือว่าดีมากแล้วหลายคนนะครับได้รับจากพระเจ้าเกินพอก็ถือว่าเป็นพระคุณของพระองค์แต่พระเจ้าให้เกินพอเพื่อที่เราต้องให้ออกไปพี่น้องอย่าลืมนะครับพระเจ้าให้เรามีมากเพื่อที่เราจะให้คนอื่นคืนสู่แผ่นดินของพระเจ้าสั่งสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์นั่นก็คือการแจกจ่ายการให้ครับการถวายในวันนี้นะครับเราจะมาเน้นถึงแหล่งที่มาหรือต้นกำเนิดครับต้นกำเนิดของอาหารซึ่งครอบคลุมนะครับในหลายระดับตั้งแต่อาหารอากาศความอบอุ่นนะครับและสันติสุขที่อยู่ในชีวิตนั้นที่มาหรือต้นกำเนิดคือพระเจ้าครับ พระเจ้านั้นทรงเป็นผู้จัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างตามที่เราต้องการเสมอบางคนอาจจะบอกว่าในชีวิตผมไม่เห็นต้องการอะไรเลยพี่น้องครับในชีวิตของเราเนี่ยต้องการทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องจำได้ไหมครับว่าสิ่งที่จำเป็นมากที่สุดในชีวิตของเราไม่มีราคาครับคำว่าไม่มีราคาก็คือว่าไม่ต้องซื้อแต่มันสำคัญมากถึงขนาดที่ว่าหาค่ามิได้เช่นอากาศครับอากาศนั้นฟรีไม่ต้องซื้อนะครับแต่มันสำคัญมีคุณค่าสูงถึงขนาดหาค่ามิได้พี่น้องลองอยู่ในอวกาศโดยไม่มีชุดอวกาศสิครับนั่นแหละจะรู้ว่าอากาศนั้นมีคุณค่ามากขนาดไหนในชีวิตของเรานั้นต้องการอะไรทุกอย่างซึ่งเป็นความจำเป็นที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ครับเราต้องการจริงๆครับถึงแม้ว่าเราไม่ต้องทูลขออย่างเหมือนอย่างคนที่อดอยากนะครับแต่เราต้องการและของที่พระเจ้าเตรียมไว้ครับก็เพียงพอสำหรับทุกคนเสมอถ้าไม่เบียดเบียนกันไม่แย่งชิงกันพี่น้องครับลักษณะนี้ก็คือตัวใครตัวเขาก็เก็บกันยกตัวอย่างครับมานาที่คนอิสราเอลนั้นออกไปเก็บนะครับผู้ชายทุกคนจะต้องออกไปเก็บมานาและเขาก็มีเพียงพอสำหรับครอบครัวของเขาเสมอเพราะเก็บไม่ได้ครับเก็บแล้วมานาจะเน่าพี่น้องครับสิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับเรานะครับเราเก็บไปก็ขายไม่ได้เช่นอากาศครับอาหารเก็บไปมูลค่ามันก็ไม่ได้สูงถึงขนาดเหมือนกับเพชรนิลจินดาเห็นไหมครับสิ่งที่จำเป็นที่สุดสิ่งที่จะเป็นมากๆราคาไม่ค่อยแพงหรอกครับแต่ที่สำคัญก็คือว่าหลายคนชอบกินหูฉลามหลายคนชอบกินของที่หายากเช่นอุ้งตีนหมีอย่างนี้เป็นต้นพี่น้องครับถามว่าสิ่งเหล่านี้จำเป็นสำหรับชีวิตของเราได้หรือเปล่าคำตอบก็คือไม่ใช่เลยพี่น้องครับในชีวิตของเรานั้นต้องการของเบสิกต้องการของพื้นฐานเยอะแยะมากมายไปหมดนะครับแต่ถูกมากครับถูกมากครับพี่น้องครับเราจะต้องตระหนักดีนะครับตระหนักว่าพระเจ้าของเรานั้นเป็นแหล่งที่มาของพื้นฐานชีวิตทุกอย่างเป็นซัพพลายเออร์นะครับเป็นซัพพลายเออร์ตัวฉกาจเลยทีเดียวขอพระเจ้าช่วยเรานะครับให้เราสำนึกและรู้จากพระเจ้าอย่างที่พระองค์ทรงเป็นพระองค์ทรงเป็นแหล่งที่มาของชีวิตของข้าพระองค์ทุกคนพระองค์ทรงเป็นแหล่งที่มาของอาหารของข้าพระองค์ทุกคนพระองค์ทรงเป็นที่กำบังและเครื่องนุ่งห่มของข้าพระองค์ทุกคนพี่น้องครับการอธิษฐานว่าขอโปรดประทานอาหารประจำวันกับข้าพระองค์หลายก็มีความหมายว่าขอพระเจ้าให้ข้าพระองค์หลายนั้นได้รู้สำนึกในพระคุณของพระเจ้าตระหนักว่าพระองค์ทรงเป็นแหล่งที่มาของสิ่งของทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับชีวิตของข้าพเจ้าพี่น้องครับการอธิษฐานอย่างนี้ก็เหมือนกับการที่ผมได้ทูลขอให้พระเจ้าทรงโปรดยกบาปผิดและชำระผมใหม่พระเจ้าได้ทรงสัญญาว่าจะกระทำอย่างนั้นแล้วไม่ใช่หรือครับพี่น้องครับและพระองค์ก็ยังตรัสอีกด้วยว่าจงยังคงสารภาพต่อไปจงยังคงตระหนักถึงการอภัยโทษบาปจากพระเจ้าต่อไปเช่นเดียวกันครับเมื่อเราอธิษฐานว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันกับข้าพระองค์ทั้งหลายก็มีความหมายว่าขอทรงโปรดเมตตาข้าพระองค์เพื่อที่จะได้รับสิ่งที่จำเป็นที่มาจากพระเจ้าต่อไปโดยไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาพี่น้องครับออกซิเจนแพงขนาดไหนต้องถามคนที่ป่วยนอนสูดออกซิเจนอยู่ในโรงพยาบาลครับจะรู้ว่ามันแพงแต่พระเจ้าให้เราฟรีพี่น้องครับทุกสิ่งที่เรามีอยู่และทุกสิ่งที่เราแบ่งปันให้กับคนที่เรารักนั้นล้วนมาแต่พระหัตถ์ที่เปี่ยมด้วยพระคุณพระเมตตาของพระเจ้าทั้งสิ้นนะครับโปรดฟังครั้งหนึ่งทุกสิ่งที่เรามีอยู่และทุกสิ่งที่ข้าพระองค์ทั้งหลายหรือพวกเราแบ่งปันให้กับผู้ที่เรารักนั้นล้วนแม้มาจากพระเจ้าพระหัตถ์อันทรงเปี่ยมด้วยพระคุณพระเมตตาและพระกรุณาทั้งสิ้นและเราจะต้องมีความเชื่อว่าเราจะได้รับต่อไปครับพระองค์ยังทรงประทานต่อไปเพราะฉะนั้นเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเราจะต้องไม่เข้าใจผิดเข้าใจผิดอะไรครับเข้าใจผิดว่าเราเป็นคนจัดเตรียมทุกอย่างไว้กับตัวเรา เราหาเลี้ยงชีพของเราเราทำงานรับเงินเดือนเหนื่อยแทบเป็นแทบตายเราเป็นผู้ซื้ออาหารบางคนเป็นผู้ปลูกอาหารนะครับปลูกผักปลูกพืชจับปลาทำนู่นทำนี่ซึ่งเป็นที่มาของอาหารเราอย่าเข้าใจผิดครับว่าเราไม่ได้เป็นหนี้พระเจ้าแต่จริงแล้วเราเป็นหนี้พระเจ้าครับถ้าพระเจ้าไม่ได้รดน้ำจากฟ้าต้นไม้โตไหมครับไม่มีทางโตถ้าพระเจ้าไม่ให้น้ำมันอยู่ในใต้บาดาลเราจะมีน้ำใช้ไหมครับไม่มีถ้าพระเจ้าคิดค่าแสงแดดวันละไม่กี่สตางค์พี่น้องคิดว่าต้นทุนในการผลิตอาหารของเราจะเพิ่มขึ้นสูงมากขนาดไหนพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้ครับเรามองข้ามไปเรามองข้ามพระคุณความรักของพระเจ้านะครับเราคิดว่าเราทำงานเองเราเป็นคนปลูกข้าวเองเราซื้ออาหารเองเราไม่ได้ติดหนี้อะไรพระเจ้านี่ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นหนี้อะไรพระองค์นะพระองค์เจ้าค่ะหลายๆคนก็คิดอย่างนี้หลายๆคนคิดว่าเราเป็นคนถวายทรัพย์ให้กับพระเจ้าพระเจ้าเป็นหนี้เราพระเจ้าจะต้องใช้หนี้ก็คือพระองค์จะต้องอวยพรเราไม่ใช่ครับคิดผิดครับเรามักจะคิดและทำราวกับว่าเราเป็นผู้ที่แบกภาระเราไม่นุ้ยสร้างชีวิตของเราเองไม่ใช่ครับคิดผิดครับผมอยากจะถามพี่น้องนะครับว่าครั้งสุดท้ายที่เราอธิษฐานว่าพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์ขอบคุณพระองค์สำหรับที่ข้าพระองค์นั้นมีอาหารและไม่เพียงแต่มีอาหารเท่านั้นมีกินได้นะครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับเครื่องนึ่งห่มที่เรามีมากมายเหลือเฟือขอบคุณพระเจ้าที่เรามีที่อาศัยเป็นที่คุ้มกันบังภัยนะครับเราอธิษฐานห่วงใยนะครับคนที่ไม่มีบ้านมีไหมเราอธิษฐานห่วงใยคนที่ไม่มีอาหารไหมเราอธิษฐานห่วงใยคนที่หนาวเหน็บที่ไม่มีสิ่งต่างๆปกคลุมร่างกายไหมพระเจ้าทรงเข้ามามีส่วนร่วมพระเจ้าทรงทราบครับเมื่อนกกระจอกก้าวกระโดดแต่ละก้าวพระองค์ทรงทราบและทรงนับจำนวนเส้นผลบนศีรษะของเราทุกๆคนพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่พวกเราจะต้องสำนึกและตระหนักในการขอบคุณพระเจ้าใช่ไหมครับขอให้เราขอบคุณพระเจ้าสักครู่หนึ่งนะครับพี่น้องครับเรามีชีวิตอยู่ในยุคที่ผู้คนหวาดกลัวหวาดกลัวว่าอะไรครับหวาดกลัวว่าเราจะสูญเสียการกินดีอยู่ดีขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะไว้วางใจพระเจ้าแล้วเราจะช่วยเหลือคนที่ยังกินไม่ดีอยู่ไม่ดีครับยังกินไม่ได้มาตรฐานยังขาดอาหารภาวะทุพโภชนาการและยังอยู่ไม่ดีก็คืออยู่ในบ้านครับแต่อาจจะไม่อบอุ่นอยู่ในบ้านแต่จะไม่คุยกันอยู่ในบ้านเดียวกันแต่มีใจขมขื่นต่อกันขอพระเจ้าช่วยเรานะครับเพื่อที่เราจะหลุดออกจากการผูกมัดจากอำนาจมืดวิญญาณชั่วทั้งหลายเพื่อที่เราจะเป็นไทยในองค์ผู้เป็นเจ้าอาเมน